Ma van a Magyar Költészet napja. Magyarországon ezt az ünnepet 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünneplik. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. József Attiláról beszélgetünk, akit én a legmélyebb magyar költőnek tartok. Azt hiszem, hogy Petőfi Sándor megkérdőjeleztetetlenül a magyarok legfontosabb költője, mint nemzeti költő, 1848-49 költője, amikor a magyar nemzet létrejött. Én magam Ady Endrét tartom a legnagyobb magyar költőnek, Vörös Sándort mondjuk a legtechnikásabbnak és a legfilozofikusabbnak, de a legmélyebbnek József Attilát, aki mindegy, hogy a világrendszert, a tőkés rendszert elemezte a verseiben, vagy a Horthy rendszer társadalmát elemezte például a Hazám című alkotásában, amiről majd beszélgetünk, ugye az volt József Attila válasza a korabeli nemzeti konzultációra, döbbenetes májkatú igazságokat mond el benne, vagy éppenséggel saját magát elemezte, amikor rá csavarodott a pszichoanalízisre. Olyan mély, olyan lényeglátó megállapításai vannak ennek a költőnek, aki egy-egy lirikus alkotásban komplett monográfiányi vagy kötetnyi társadalomtudományi elemzést, vagy éppenséggel pszichoanalitikus elemzést tudott belesűríteni. Hát vagy olyan pillanatképeket, amik minden részletével ilyen hiperrealisztikusan örökítik meg azt a nyomort, amire csak ránéz a kis fényképezőgépével. Nálam a Radnóti Miklós rúgta a legnagyobb gólt, nem tudom, hogy mi az a hatás vagy árnyék, ami a miatt holokauszt. Ez így van. Gyanítom, hogy ezzel sikerült bejutni. Hát a Borino tesz, tehát itt nem egyszerűen a holokauszt, mert azért van más holokauszt áldozat a magyar irodalom történetében, jelentős figurák, mondjuk Szerb Antal, vagy Rejtő Jenő, de a Borino tesz az, hogy a halálon túlról egy költő még megjelentet egy kötetet. Ilyen nincs. És valahol... ilyen nem, hogy a magyar irodalom történetében, ilyen jó formán a világirodalom történetében sincs. Az 1946-os posztumusz Radnóti kötet, a Tajtékoség, az amúgy nagy költő Radnótinál is egy akkora szint lépés jelent, amikor tényleg már a túlvilágról beszél egyébként, mindazzal a lényeglátással, amit egy túlvilágról beszél és jelent. Általában egyébként, amit fontosnak tartanak ezeknek az embereknek a közéleti szerepvállalását, és ami alapján Petőfi Sándor a megítélése szerint kiemelkedik a többiek közül, az nekem pont nem annyira fontos. Tehát, hogy, de azért, mert én kívülállónak tekintem magam annak ellenére, hogy itt napról napra közéletről beszélgetünk, én ettől egy távolságot akarok mindig is tartani, és a József Attilánál is az élete utolsó 2-3 évében, ahogy így visszatalál a fájdalomhoz, az számomra sokkal nagyobb szépséget jelent, mint az egyébként rendkívül grafikus megfigyelései az osztály jelenségekről. A fájdalom az egy kulcs szó, és hát majd a Nagyon fáj című versét is fogjuk egyébként idézni. Szerb Antal írta a József Attila eszéjében, hogy akkor elmélkedett a József Attila költészeti nagyságán, hogy József Attila miért emelkedik ki kortársai közül, és Szerb Antal azt írta, hogy egy ember sorsa túl kevés ahhoz, hogy ennyi fájdalmat okozzon, mint amennyi megjelenik József Attila verseiben. Csak azt tud annyira szenvedni valaki, aki valamiért mindenkiért szenved. És ez a mindenkiért szenvedés... Ebben van valami krisztusi. Pontosan, és hát nem véletlen, hogy a Lázadó Krisztus című versért csapták ki József Attilát. Egyesebben indítottak ellene eljárást, fogták perbe Isten káromlásért, ami ezt sok mindent elmond az ellenforradalom. A József Attila Tudomány Egyetemről? Ugye elmúltkor itt elhangzott. Nincsen apám versem miatt. A Tiszta Szívvel című versem miatt mondta az Horger Antal. Én alig várom már, hogy a KDNP-be terjeszen egy Horger Antal pedagógiai programot, mert az illeszkedne a terve, hogy amíg ő pozícióban van, ugye nem fogja engedni azt, hogy József Attila hasznosítsa a végzettségét és tanítson Magyarországon, és ezért írhatta a Születésnapomra című versében, hogy én egész tippemet fogom nem középiskolás fokon tanítani. Forgolódnak a tőkés birodalmak, csattog világot szaggató foguk. Lágy Ázsiát, borzolt Afrikát falnak, s mint fészket ütik le a kis falut. Egy nyáltenger, termelő zabálás. Kis búvó országokra rálehel a tátott tőke sárga szája, párás büdösség felhőlebb bennünket el. S hol a zápfográg, a város érdes része, hol a vasbányák fuvallataink, géprugda, lánc zúg, jajong ládák léce, lentkerék szíja csetten is nyalint, hol a fémkeblű dinamókat szopják, a sivalkodó transformátorok. Itt élünk mi, és sorsunk összefogják a nők, gyermekek, agitátorok. Itt élünk mi, idegünk rángó háló, vergődik benne a múlt síkos hala. A munkabér, a munkaerő ára. Cincok zsebünkben, úgy megyünk haza. Újságpapír az asztalon kenyérrel, s az újságban, hogy szabadok vagyunk. Poloskát űzünk lámpával, s a kéjjel, s két deci fröccsel becsöljük magunk. Elvtárs és picli jár a csöndben erre, részek botlik, legény bordéba lóg, mert hasal az éj s pörsenéses melle, mint szennyes ingből füst alul kilóg. Így élünk mi. Horkolva alszunk, störten. Egymás hátán, mint odvas farakás, s hazánk határát penész jelzi körben a mállófalon. Nedves a lakás. De elvtársaim, ez az a munkásság, mely osztályharcban vasba öltözött. Kiállunk érte, mint a kémény. Lássák! És búvunk érte, mint az üldözött. A történelem futószallagára szerelve ígyen készül a világ. Hol a munkásság majd? A sötét gyárra szegzi az ember öntött csillagát. Érdekes, hogy ugyanezen a futószalagon most a mai világban majdnem mindenki a világ királyának érzi magát. Azt hiszem, hogy megérkezett az a lefolytás, ami tagadja ezeket az észrevételeket. Fontos az érme másik oldalát is föltárni. A Világos Istföld című versét József Attilának, miszerint Világos Istföld gyermeked, a haramiák emberek, a boszorkák, kofák, kasok, csahos kutyák nem farkasok. Vagy alkudoznak, vagy bölcselnek, de mind-mind pénzre vált reményt, ki szenet árul, ki szerelmet, ki pedig ingyen költeményt. És vigasztald meg, ha vigasz, a gyermeknek, hogy így igaz. Talán dünnyögj egy új mesét, fasiszta kommunizmusét. Mivel hogy rend kell a világban, rend pedig arra való, hogy ne legyen a gyerek hiába, s ne legyen szabad, ami jó. S ha száját tátja a gyerek, és fölnéz rád, vagy pityereg, ne dőj be néki, el ne hidd, hogy elkábítják elveid. Nézz a furfangos csecsemőre, bömböl, hogy szánassa magát, de míg mosolyog az emlőre, növeszti körmét és fogát. József Attilának vastagon sikerült kiábrándulnia abból a proletár optimizmusból, vagy abból a proletár elvakultságból, amit az iménti verse sugárzott. Ő úgy fogalmazott az elvtársaira vonatkozóan, ha nem lett volna elég az 1936-os fasiszta kommunizmus nevezék, József Attila sem tudta jó lelkiismerettel azt a szovjet államot, ami akkor már jól látható volt, hogy mi zajlik Magyarországtól keletre, úgymond a munkások vagy a dolgozó nép rendszerének látni. Úgy fogalmaz József Attila, naponta háromszor megváltják a világot, de nem tudnak gyufát se gyújtani. Ha így megy tovább, nem törődöm vélük. Ez a kiábrándulás, ez a belátása annak, hogy az ember mennyire tökéletlen, és hogy, ez a Világos Istföld című vers, ez erről szól, és hogy a mennyország nem itt ezen a világon fog eljönni. József Attila élete az lényegében kiábrándulások és csalódások sorozata. Ugye a hetedik című versében van, hogy egy kikemény mell után kap, gyakorlatilag mindent elvettek tőle. Ez lehet éppenséggel az anyag, lehet a kenyér, lehet a család megkicsége, de lehet éppenséggel a remény a földi megváltásban. És amikor József Attila, aki öntudatos kommunistaként, vagy hát ő valóban, tehát ő egyfajta humanista kommunizmust próbált meg képviselni a verseiben és a munkásságában, hát nem fogadta be, hogy az illegális kommunista párt, sőt kilökte magából József Attilát, az azért megmérte a és nem a József pártot. Attilát. Igen. Külvárosi éj. A mellékudvarból a fény hálóját lassan emeli, mint gödör a vízfenekén, konyhánk már homállyal teli. Csönd. Lomhán, szinte lábra kap, s mászik a súroló kefe. Fölött egy kis faldarab azon tűnődik, hújjon-e. S olajos rongyokban az égen megáll, sóhajt az éj. Leül a város szélinél. Megindul ingón át a téren, egy kevés holdat gyújt, hogy égjen. mint az omladék, úgy állnak a gyárak. De még készül bennük a tömörebb, sötét, a csönd talapzata. S a szövőgyárak ablakán kötekbe száll a holdsugár, a hold lágy fénye a fonál, a bordás szövőszéken, s reggelig, míg a munka áll, a gépek mogorván szövik szövőnők omló álmait. S odébb, mint boltos temető, vasgyár, cementgyár, csavargyár, visszhangzó családi kripták. A komor föltámadás titkát őrzik ezek az üzemek. Egy macska kotor a palánkon, s a babonás éjeli őr lidércet lát, gyors fényjelet. A bogárhátú dinamók hűvösen fénylenek. Vonatfütty. Nedvesség motoz a homályban, a földre ledölt falombjában, s megnehezíti az útporát. Az úton rendőr, motyogó munkás. Röpcédulákkal egy-egy elvtárs iramlik át. Kutyaként szimatol előre, s mint a macska fülel hátra. Kerülő útja minden lámpa. Romlott fényt hány a korcsma szája, tócsát okádik ablaka, benn fuldokolva leng a lámpa, napszámos virraszt, egy maka. Szundít a korcsmáros, szuszog. Ő neki vicsorít a falnak, búja, lépcsőkön fölzubog, sír. Élteti a forradalmat. Akár a hűlt érc, merevek a csattogó vizek. Kóbor kutyaként jár a szél, nagy lógó nyelve vizet ér, és nyeli a vizet. Szalmazsákok, mint tutajok, úsznak némán az éjjel árján. A raktár megfenekled bárka, az öntőműhely vasladik, s piros kisdedet álmodik a vasöntő az ércformákba. Minden nedves, minden nehéz. A nyomor országairól térképet rajzol a penész, s amott a kopár réteken rongyok a rongyos füveken, s papír. Hogy mászna, mocorog, s indulni erőtlen. Nedves, tapadós szeledmása, szennyes lepedők lobogása, ó éj! Csüngsz az egen, mint kötetlen foszlóperkáns az életen a bú, ó éj, szegények éje! Légy szenem, füstölög itt a szívemen, olvaszt ki bennem a vasat. Álló üllőt, mely nem hasad, kalapácsot, mely cikkan pengve, sikló pengét a győzelemre. Ó, éj! Az éj komoly, az éj nehéz. Alszom hát én is, testvérek. Ne üljön lelkünkre a szenvedés. Ne csípje testünket a féreg. Azt figyeltem meg, hogy a világot és az embert a regényíró, de a nyelvet és önmagát a költő ismeri és birtokolja jobban. József Attila maga fogalmazott úgy, hogy a költő a lélek mérnöke. Sőt, én úgy gondolom, hogy amit József Attila az életműveként az utókorra hagyott, az több, mint költészet. Ontológia és metafizika. Ennek megfelelően József Attila több, mint egyszerűen egy költő. József Attila a lét elméletébe alámerült filozófus. És mellesleg költő. Amikor az előbb te olvastál fel, akkor azt fedeztem fel, hogy ott az individuális felelősséget is firtatja. Ott 1936-ban, ahol már így magába fordul, és az emberben is felfedezi a hibát, míg azért a 30-hoz közelebb, tehát 30-32 között, amikor belekeveredett ebbe a szoci őrületbe, sőt, talán lehet, hogy életében kevésszer jól járt, és a Szántó Judittal megismerkedett, és talán az nem egy visszautasítással indult legalább, akkor meg az ideológia felelősségét vitatta, meg abban látta az esetleges megoldást. Mindenesetre itt van valami korszerűtlen, felfedeztem, hogy van még lehetőség a kizsákmányolásra, hát itt az hangzik el, hogy a bordás szövőszékeken reggelig, míg a munka áll, hát ezek nem három műszakban dolgoztak, hát hová fog ez vezetni, Mrs. Lipton? Itt Robi említette József Attila filozofikuságát, hogy az Eszmélet című versében jutott talán a legközelebb, úgy általában tényleg a nagyon elvont filozofikus gondolatok megfogalmazásához. Itt éppességgel az eszméletben írja József Attila, hogy akár egy halomhasított fa, hever egymáson a világ, szorítja, nyomja, összefogja, egyik dolog a másikát, és így mindenik determinált. Csak ami nincs, annak van bokra, csak ami lesz, az a virág, ami van, széthúl darabokra. Írja, még hosszasan lehetne sorolni ebből a versből, talán a kedvenc sorom egyébként, az, hogy a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol. Nekem azon kívül, hogy megállapítja, hogy minden, ami keletkezett, az el is múlik, azon kívül az tűnik itt ilyen keleti filozófiának, amikor azt mondja, hogy az meglett ember, akinek szívében nincs se anyja, se apja, ki tudja, hogy az életet halálra ráadásul kapja, és mint talált tárgyat visszaadja bármikor, ezért őrzi meg, ki nem istene és nem papja sem magának, sem senkinek. Ugye ez egy ilyen életed vége körüli rád köszönő bölcselet. Bár érzéketlennek tűnik az, hogy ezek a dolgok, amikhez ragaszkodnál, azokat elengedett, de közben meg mégis keleti. Nagyon kedves József Attila költeményem, és szerintem egyedülálló a Bűn című. Zord bűnös vagyok, azt hiszem, de jól érzem magam. Csak az zavar-e semmiben, miért nincs bűnöm, ha van? Hogy bűnös vagyok, nem vitás. Te bármit gondolok, az én bűnöm valami más. Talán egy ügyű dolog. Mint fösvény eltűnt aranyát, e bűnt keresem én. Elhagytam érte egy anyát, bár szívem nem kemény. És meg is lelem egy napon az erény hősein, s hogy gyónjak, kávézni hívom megismerőseim. Elmondom, öltem. Nem tudom kit, talán az apám. Elnéztem, amint a vére folyt egy alvadt éjszakán. Késsel szúrtam. Nem színezem, hisz emberek vagyunk, s mint megdöföttek hirtelen, majd mi is lerogyunk. Elmondom, s várom, várni kell. Kifut, hogy dolga van, megnézem, kitűnődik el, kirettek boldogan. És észreveszek valakit, ki szemmel melegen jelez csak ennyit. Vannak itt, s te nem vagy idegen. Ám lehet bűnöm gyermekes, és együgyű nagyon, akkor a világ kicsi lesz, s én játszani hagyom. Én Istent nem hiszek. S ha van, ne fáradjon velem. Majd én föloldozom magam. Ki él, segít nekem. Hát. Ez a Bűn című vers, ez arról szól, az én számomra legalábbis, ami egy nagyon súlyos kérdés, nagyon súlyos etikai dilemma, de sajnos nem lehet csak úgy a szőnyeg alá söpörni jó lelkiismerettel, hogy a bűn okozza-e a bűntudatot, vagy a bűntudat a bűnt. Vagy hogy ez a dolog lehet, hogy a bűn a bűntudatot, és a bűntudat a bűnt egyaránt okozza kölcsönösen. Csak ez egy félelmetes és nagyon veszélyes gondolat, mert ugye azt feltételezi, hogy akinek nincs bűntudata, annak bűne sincs. Tehát a gyilkos, aki lelkiismeretlenül és bűntudat nélkül gyilkol, az eszerint bűntelen. Félelmetes és nagyon veszélyes belegondolni ebbe. Pedig, hogyha a gyermeket, aki premorális korban van, és kitépkedi a bogárnak a lábait, bűntelennek minősítünk, hiszen még nem érti, nem ismeri, nem birtokolja a bűntudatot, a bűn fogalmának az elsajátításával még nem végzett, nem érti, nem ismeri, ezáltal bűntelen, akkor ez vajon miért nem vonatkozik arra a pszichopatára, aki ebben a státuszban megrekedt? A kvázi premorális státuszban, most a premorális a gyerek, hiszen az majd morális lény lesz, a pszichopata az pedig morál nélküli, mondhatjuk úgy, hogy amorális, nem is feltétlenül immorális, csak pusztán amorális, nincs morálja, tényleg különbözik az ő erkölcsi státusza a gyermekétől? Mert csak az idő vonatkozásában különböztethető meg, a jelen pillanatban egyivásúak. Akkor hát bűnös-e az, aki bűntudat nélkül követ el valamit, ami másnak bűntudatot okozna, másnak bűn lenne, de neki az-e? És akkor beszéljünk most az ellenforradalmi rendszer, és ebben nem csak a Horthy rendszer, hanem alapvetően a magyar történelmi elitek bűneiről, amik ugye halmozottak, és amelyeket József Attila Hazám című versében ír le, amely József Attila válasza, mondhatni, a korabeli nemzeti konzultációra. Hazám. Az éjjel hazafelé mentem. Éreztem, bársony neszinog. A szellőzködő lágy melegben tapsikolnak a jászminok. Nagy, álmos dzsungel volt a lelkem, s háltak az utcán. Rám csapott, amiből eszméltem, nyelvem származik, stáplálkozni fog. A közösség, amely a részeg ölbecsaló anyatermészet férfitársaként él, komor munkahelyeken káromkodva, vagy itt töpreng az éj nagy odva mélyén. a nemzeti nyomor. Ezernyi fajta népbetegség, szapora csecsemőhalál, árvaság, korai öregség, elmebaj, egyke és sivár bűn, öngyilkosság, lelki restség, mely hitetlen csodára vár. Nem elegendő, hogy kitessék, föl kéne szabadulni már. S a hozzáértő dolgozó nép gyülekezetében hányni vetni meg száz bajunk. Az erőszak bűvöletében mit bánja a sor törvényhozó, hogy mind pusztul el szép vajunk. A földes úr, akinek sérvig emeltek tönköt, gabonát, csákányosokkal puszta tért nyit, szétverett falut és tanyát. S a gondra bátor, okos férfit, ki védte menthetetlen honát, mint állatot terelni értik, hogy válasszon bölcs honatját. Cicáznak a szép csendőrtollak, mosolyognak és szavatolnak, megírják, ki lesz a követ. Hisz nyíltan dönt, ki ezer éve magával kötve ment a kéve, sunyit vagy parancsot követ. Sok urunk nem volt rest, se kába birtokát óvni ellenünk, s kitántorgott Amerikában 1,5 millió emberünk. Szíve szorult, rezgett a lába, a csargó habon tova tűnt emlékezően és okkádva, mint aki borba folyt be bűnt. Volt, aki úgy vélte, kolomb szól, s társa, ki tudta íbolontól pénzt esztánsel át a család. Múltunk mind össze van torlódva, s mint szorongó kivándorlókra, ránk is úgy vár az új világ. A munkásnak nem több a bére, mint amit maga kicsikart. Levesre telik is kenyérre, s fröccsre, hogy csinálja ricsajt. Az ország nem kérdi, mi végre engedik meggyűlni a bajt, s miért nem a munkás védelmére gyámolítják a gyáripart. Szövőlány cukros ételekről álmodik, nem tud kartelekről. S a szombaton kezébe nyomják a pénzt, s a büntetést levonják, kuncog a krajcár. Ennyiért dolgoztál, nem épp semmiért. Retteg a szegénytől a gazdag, s a gazdagtól fél a szegény, fortélyos félelem igazgat minket, s nem csalók a remény. Nem adnak jogot a parasztnak, ki rág a paraszt kenyéren, s a summás sárgul, mint az asztag, de követelni nem serény. Ezer esztendő távolából, hátán kis batyúval kilábol a népségből a népfia. Hol lehet altiszt? Azt kutatja. Holott a sírt, hol nyugszik atya, kellene megbotoznia. S mégis, magyarnak szám kivetve, lelkem sikoltva megriad. Édes hazám, fogadj szívedbe, hadd legyek hűséges fiad. Totyogjon, aki buksi medve láncon, nekem ezt nem szabad. Költő vagyok, szólj ügyészedre, ki ne típje a tollamat. Adtál földművest a tengernek, adj emberséget az embernek. Adj magyarságot a magyarnak, hogy mi ne legyünk német gyarmat. Hadd írjak szépet, jót. Nekem add meg boldogabb énekem. A csendőrtoll meg a pufajka vajon nem ugyanabból a magatartás mintából merítve működik? Nem arról van szó, hogy a korok változnak, a csendőrtollat a pufajka váltja, de a pertu, a felemás pertú, tudod, a csendőr pertú, amikor a paraszt magázódik, de a csendőr vagy a pufajkás, vagy a munkásőr, vagy hívd akárhogy, a hatalom kutyája az meg letegezi. Ez ugyanaz a művelet, ez ugyanaz a működés. És tudod, mindig csak átfestjük vörösről fehérre, aztán fehérről vissza vörösre, de hogy valójában ez a föntről lefelé parancsoló uraság, ez soha nem változik. Ez korról korra. Ez a vers, ami most az imént elhangzott, ez ma is születhetett volna. És szóról szóra, sorról sorra vonatkozik és érvényes. Lehet, hogy 2006-ban is születhetett volna. Nyilván az EU csatlakozásunk megnyitotta a lehetőséget annak, hogy az itt említett 1,5 milliót megközelítő, de 1,5 milliót meghaladó honfitársunk távozzon máshová szebreményekkel, vagy legalábbis ugyanolyan reményekkel, de több kedvel keljen fel és végezze a munkáját. Én itt, ez 37-ben született, ugye fél évvel a halála előtt, itt azért már megkörnyékezi a földes urat is a kritikával. 31-ben nagyon a városba voltunk ragadva, tehát ott ilyen nagyon urbánus, hirtelen a falvak, mintha azok csak Afrikában és Ázsiában lennének, itt azért visszatér. És az nagyon súlyos, amikor azt mondja, hogy ezer esztendő távlatából hátán kis batyúval kilábal a népségből a népfia, hol lehet altiszt, azt kutatja, hol ott a sírt, hol nyugszik atya, kellene megbotoznia. Hogy ezek a szülőktől hozott rossz minták, hogy a generációról generációra öröklődő egyénenként is belénk írt rossz sors, és hogy mondjam, sehova sem jutás, ez ott van a batyuban. Mennyire pontos, és mennyire már nem kívül keresi tudod, az okokat 6 évvel azután, hogy kikommunistáskodta magát. Ha már itt a kivándorlás képére utaltál, ez egyike a kedvenc József Attila képeimnek, hogy ugye szíve szorult, rezgett a lába, a csargóhabontóva tűnt, emlékezően és okádva, mint aki borba folyt be bűnt. Tehát olyan naturalista képekkel tud érzékeltetni annyira lírai üzenetet, hogy az egészen elképesztő. Hát az egyike azon jellegzetes és tipikus József Attilai hasonlatoknak és képeknek, amelyek szintén kiemelik a magyar költői mezőnyből az 1930-as években, és még sorra lehetne idézni azokat az üzeneteket, amik máig érvényesek. Tehát, hogy nem a munkás védelmére gyámolítják a gyáripart. Most is azt látjuk, hogy amikor... Nem a tőkésére. Amikor elképesztő támogatásokat adnak ugye a különböző multicégeknek, hát leginkább ugye mondjuk a német autógyáraknak, cserébe a rabszolgatörvénnyel... Emberi erőforrás. Tudod, még a minisztérium nevében el is ismerik az elismerhetetlent, mert nem szégyelik, hanem beleállnak. Tudod? És hát itt a Munkások című vers, ez tipikusan egy ilyen emberi duracellelem, vagy hasonlónak a képe, ahol konkrétan erőforrásként bedobáljuk az egyik oldalon az embert, a másik oldalon kijön a haszon. És itt József Attila ugye rá is mutat a lényegre, hogy a munkásnak nem több a bére, mint amit maga kicsikart. Tehát a tőke logikájából az következik, hogy minél kevesebbet akarnak fizetni, és ugye... Föl kell lázadni. Nem csak a tők ellen, hanem a rendszer ellen, és ugye a földes urak ellen, akik hát a kivándorlás oka részben a földhiány volt. És itt ugye óvja a birtokát a sok nagyurunk. Ezt már volt merszem megjegyezni ebben a műsor folyamban egyszer, hogy amikor azt mondjuk bármire, hogy máig érvényes, időnként azt is észre kéne venni, hogy nem csak a szerző olyan zseniális, hogy most jelen esetben nem tudom, 80-90 évvel a halála után is még megáll, amit mondott, hanem mi vagyunk ennyire szerencsétlenül változatlanok. Tehát ahhoz, hogy érvényes legyen valami, amit 50-100 meg 250 évvel ezelőtt valaki megállapított, ahhoz nem feltétlenül az illetőnek az időt álló megfigyelése szükségeltetik, hanem a mi rettenetes megragadásunk ugyanazokban az emberi hiányosságokban. Hát ha 100 évvel ezelőtti magyar közéleti vitákat követünk, akkor gyakran érezhetjük úgy magunkat, mint hogyha Bill Murray lennénk az Idétlen időkig című filmben, csak ez nem vígjáték, hanem mi tragédiaként éljük ezt meg. Ugyanez a közéleti líra, amiben a József Attila egyebek közt egyedülálló volt, mert mondhatom, hogy a magánéleti lírában, vagy a filozófiai lírában egyaránt az egyik legjobb, mondjuk nekem a két kedvencem a Dunánál és a Levegőt. A Levegőt pontosan ugyanerről szól, mint amiről az imént idézett vers, és amiről az imént beszéltünk. Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet? A gyepre éppen lancsötétség szállott, mint bársony permeteg, és lábom alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Fürkészve körben guggoltak a bokrok a város peremén. Az őszi szél köztük vigyázva botlott, a hűvös televény a lámpák felé lesett gyanakvóan, vadkácsa riadt hápogva a tóban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet, ki érti. E tájolj elhagyott, s invváratlan előbukkant egy férfi, de tovább baktatott. Utána néztem. Kifoszthatna engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem, míg nyomorult vagyok. Számon tarthatják, mit telefonoztam, s mikor, miért, kinek. Aktákba írják, miről álmodoztam, s azt is ki érti meg. És nem sejthetem, hogy mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg. És az országban a törékeny falvak. Anyám ott született. Az eleven jogfájáról lehultak, mint itt a levelek. S ha rájuk hág a felnőtt bal szerencse, mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse, s elporlik, szétpereg. Ó, én nem így képzeltem a rendet, lelkem nem így honos. Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet, aki alattomos. Sem népet, amely rettek, hogyha választ. Szemét lesütve fontol sanda választ, és vidul hatoroz. Én nem ilyennek képzeltem a rendet, pedig hát engemet sokszor nem is tudtam, hogy miért vertek, mint apró gyermeket kiugrott volna egy jó szóra nyomban. Én tudtam, messze anyám, rokonom van. Ezek idegenek. Felnőttem már. Szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szívemben a halál. De jogom van, és lélek vagy agyag még nem vagyok, s nem oly becses az írhám, hogy érett fővel szótlanul kibírnám, ha nem vagyok szabad. Az én vezérem bensőmből vezérel. Emberek, nem vadak, elmék vagyunk. Szívünk még vágyat érlel, nem kartotékadat. Jöjj el, szabadság! Te szűj nekem rendet! Jó szóval oktasd, játszani is enged szép, komoly fiadat. Hát megrendítő sorok, és megint azt érzem, hogy itt a gyakorlatilag egy thrillerhez minden adott, amikor ugye felbukkan egy férfi, és aztán tovább megy, miközben a vadkácsa hápog. Tehát egyfelől tökéletes zsánerköltő is. De elmarad az akció. De elmarad az akció, mert... Ja, mert Edgar Allan Poe fejezi be, amire te gondolsz. Tét híján elmarad az akció. Tét híján, mert tudod, kifosztani csak azt lehet, akinek van valamije. Akit már kifosztott egy struktúra, egy komplett struktúra, a teljes sorsát kifosztotta, az miért akarná megúszni ezt a miért találkozást neki, az ismeretlennel? Miért jutna neki egy erőszak, az is sorsnak számítana? Ugye, a nagyon hülye példát hozok, de hát ezért ülök ebben a rádióműsorban, a Gréti című ilyen német juhászos rajzfilmben van ez, amikor büntetik a kutyát azzal, hogy tudomásul sem veszik, és így szenved már egy hét után, és mondja, hogy legalább verne meg. Itt az elit kritika, meg a tömegkritika kéz a kézben jár. Tehát a rendszer kritika elválaszthatatlan a társadalom kritikától, amikor úgy fogalmaz, hogy nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet, aki alattomos, ez még az elit. Sem népet, amely rettek, hogyha választ. Szemét lesütve fontol sanda választ, és vidul hatoroz. Itt kifejeződik az, hogy amilyen az elit, olyan a tömeg, és amilyen a tömeg, olyan az elit, és egyetlen tömeg sem érdemel jobb elitet, mint amilyet kitermel. Nem gyászában nézi a cipőjét, hanem amikor kölcsönkér, meg áskálódik, és amikor meg kéne érintse azt, hogy valaki távozott a túlvirágra, akkor fejét felszegve táncol. Egyébként ez a szófordulat, hogy, és most máshogy mondom, fogamban szaporodik az idegen anyag, mint a halál is szívemben, ez a majd emlékezni jó leszben hetekkel korábban már papírra vetődött, és aztán itt a recycling szerintem a levegődben találta meg a végső helyét. De hogy valaki a fogtömésben meglátja a halált, és fölteszi azt a kérdést, hogy meddig vagyok én ember, ez lényegében, amikor a fogamban szaporodik az idegen anyag. Transhumanizmus. Ugye, neked is ez jutott eszembe. Transhumanizmus. Élő szövet a fémvázon, Péter. Amikor Luke Skywalker ugye a Star Warsban ránéz a kezére, és már robotkeze van, és akkor szembesül magával, hogy már elkezdett Darth Vaderré alakulni. Igen. Maga is. Igen. Tudod, hogy nincs bocsánat. Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat. Légy, ami lennél, férfi. A fű kinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed. Hogy bizonyság vagy erre, legalább azt köszönjed. Ne vádolj, ne fogadkozz, ne legyél komisz magadhoz, ne hódolj és ne hódíts, ne csatlakozz a hathoz. Maradj fölöslegesnek. A titkokat ne lesd meg, s ezt az emberiséget, hisz ember vagy, ne vesd meg. Emlékezz, hogy hörögtél, s hiába könyörögtél, hamis tanúvá lettél, saját igaz pörödnél. atyát hívtál elesten, embert, ha nincsen Isten. S romlott kölkökre leltél pszichoanalízisben. Hittél a könnyű szóknak, fizetett pártfogóknak, s lásd, soha, soha senki nem mondta, hogy te jó vagy. Megcsaltak, úgy szerettek. Csaltál, s így nem szerethetsz. Most hát a töltött fegyvert szorítsd üres szívedhez. Vagy vess el minden elvet, s még remélj hű szerelmet, hisz mint a kutya, hinnél abban, ki bízna benned. Ez már a végjáték. Itt már a reménytelenséggel dacol a költő, és minden verse a halál helyett születik. Hát ezeket a verseket már a halál helyett írja. A legutolsó néhány versének már címe sincs. Nem adott nekik címet, mert már a halál fontosabb dolga volt, mint a költészet. Ezek a versek, ezek tele vannak önváddal, és keserű öngyűlölettel. Ezek a versek, ezek már nem a világot okolják a szegény Attila rossz sorsáért, hanem Attilát, magát Attilát. Azt hiszem, hogy a karóval jöttél a én számomra talán a legerősebb ezek közül. Karóval jöttél, nem virággal, feleseltél a más világgal, aranyat ígértél nagy zsákkal anyádnak, és most így csücsülsz, mint fák tövén a bolond gomba. Így van rád, akinek van gondja. Be vagy zárva a hét toronyba, és már sohasem menekülsz. Tejfoggal kőbe miért haraptál? Miért siettél, ha elmaradtál? Miért nem éjszaka álmodtál? Végre mi kellett volna, mondd! Magadat mindig kitakartad, sebedet mindig elvakartad, híres vagy, hogyha ezt akartad. S hány hét a világ, te, bolond? Szerettél, magához kifűzött. Bújdokoltál, vajon kiűzött? Győzd, ami volt, ha ugyan győzöd, se késed nincs, se kenyered. Be vagy a hét toronyba zárva. Örülj, ha jut tüzelőfára. Örülj, itt van egy puha párna. Hajtsd le szépen a fejedet. Azért van egy szeretetem magával kapcsolatban, miközben én már az előzőt is önkritikának érzem. Tehát a élete különböző szakaszaiban megélt József Attilához beszél a tudod, hogy nincs bocsánatban is, és milyen érdekes ott mondja, hogy atyát hívtál elesten, embert, ha nincsen Isten, s romlott kölkökre leltél pszichoanalízisben, miközben ugye a bűnben fogalmazza meg ő maga, hogy én Isten nem hiszek, s ha van, ne fáradjon velem. És itt is magához beszél, de itt néha, mintha a kommentelő modorával alázná magát a YouTube-on, hogy na mi van, késsel mész vonatnak, úgy kell neked meg is érdemled. Mi van, nem tudtad, te hülye? Azt itt háttal ülsz, jaj, de naív vagy, várjál majd, akkor én elmondom. De tudod, ezt megengedheti magának ezt a modort, hiszen saját magával áll szemben, legalábbis én így meg érzem. Hát ő maga a gyilkos, és ő maga az áldozat. Tehát itt a gyilkos beszélget az áldozattal. Az öngyilkosság az azt jelenti, hogy ott te az elszenvedő is vagy, meg az elkövető is vagy. És ennek van egy feszültsége, van egy öndestrukció, és itt az öndestrukciónak ez a dühe, ez a feszültség, ez átjön minden soron. Hát a hamis tanúvá lettél saját igaz pörödnél. Egyike, most mindig azt mondom, hogy egyike, de hát József Attila sorok százait lehetne idézni, amire azt mondom, hogy ennél erősebbet nem nagyon lehet egyébként leírni. Egyébként ezek közé tartozik például az, amikor azt írja József Attila talán szerelmes versében, hogy tudd meg már, mi a gond, hogy mit csinálsz, én nem vagyok bolond. Ez az én nem vagyok bolond, ahogy befogalmazta József Attila, ez is olyan erős. És hát József Attilának az öngyilkossága az fedezetet ad minden leírt sora mögé. Ja, a karóval jöttél, az nagyjából másfél hónappal az öngyilkossága előtt születhetett. Tehát itt ő már a halállal kelt és feküdt minden éjjel. Ő itt már gyakorlatilag az öngyilkosság, nem lehetett, itt már nem lehetett tudni, hogy melyik nap az utolsó. Bármelyik nap lehetett volna az utolsó. Garamvölgyi László, BRFK szóvivő, amikor az irodalomtörténetbe kalandozott, akkor írt egy könyvet a Hogyan halt meg József Attila címmel, amelyben próbálta bizonygatni azt, hogy itt lényegében nem öngyilkosság történt, hanem baleset. És az egykori jegyzőkönyveket megvizsgálta, mint egy kriminológusként foglalkozott irodalomtörténettel, de hát én egyszerűen nem tudtam értelmezni azt már kamaszkoromban se azt a Garamvölgyi Lászlói mutatványt, még ha igaza is van a baltoszászlói esettel kapcsolatban, de nem mindegy, hogy egy nappal előtte, vagy egy nappal utána. Hát itt... Igen. Na, úgy van, hogy a József Attila borderline személyiség zavaros volt, de akkor még ez a diagnózis nem létezett, az erre vonatkozó terápia nem létezett, őt a terápiás ülésein, mint neurotikust kezelték, kvázi félrekezelték József Attilát. Ennek aztán a következménye lett az öngyilkossága, egyebek közt, de az a tény, hogy ott egy baleset, nevezhetjük így is, hogy baleset, de ez egy kiprovokált baleset volt, ez nem véletlen volt. József Attila olyan helyzetbe hozta magát, ahonnan már nincs visszaút, már ne legyen tovább. Ezeket a verseket, mint a karóval jöttél, mint a tudod, hogy nincs bocsánat. Ezeket a verseket nem lehet József Attila öngyilkossága nélkül értelmezni. Ez nem egy olyan baleset, mint amikor az ember egyszerűen csak átmegy a haverjához, és elüti egy autó, vagy a fejére esik egy tégla. Ez egy olyan baleset, amit a József Attila kiprovokált, és létrehozott egy olyan helyzetet, amiben az megtörténik vele. Az nem véletlen, legfeljebb a tudattalan és nem a tudatos működés műve. Hát végül, amikor ő megérkezett, ugye arra homokos, szomorú, vizes sikra, amit ír, hogy az ember végül homokos, szomorú, vizes sikra ér, szétnéz berengve, sokos fejével biccent, nem remél. Én is így próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén.